شب بخیر کوچولو. امشب بهتره برای بچه ها یه قصه در مورد میوه ها بگم، مثلا زردالو، خیلی هم خوشمزه است. این برنامه مون شروع شده. به نام خدای بزرگ مهربون، سلام به روی ماهتون. خوبین بچه ها؟ سیب دوست دارین؟ انگور؟ گیلاس؟ زردالو چی؟ بله زردالو خیلی خوشمزه است. اگه دوست دارین یه قصه براتون بگم در مورد زردالوی کوچولو، خواهش میکنم بشنو. هر سال تابستون وقتی زردالوهای درخت ها حسابی میرسیدن و شیرین میشدن، باغبان همه زردالوها رو میچید، اونا رو توی جعبه های چوبی میذاشت و میبرد به بازار برای فروش. اون سال زردالوها نسبت به هر سال ریزه میزه تر بودن، اما باغبان مثل هر سال وقتی زردالوها رسیدن و شیرین شدن، اونا رو از شاخه درختها چید و توی جعبه گذاشت. بچه ها، زردالو کوچولو قصه ما خیلی خوشحال بود، چون حالا میتونست به بازار بره. باغبان جعبه های زردالو رو به ترتیب توی وانه چید و بسم الله گفت و حرکت کرد به سوی بازار و بعد از دختر کوچولو و همسرش خداحافظی کرد. طولی نکشید که ماشین آقای باغبان از حرکت ایستاد. زردالو کوچولو با خودش گفت حتما به بازار رسیدیم. برای همین کمی جا به جا شد تا بلکه بتونه بازار رو بهتر ببینه. بازار جای بزرگ و شلوغی بود. همه چیز می فروختن، تخم مرغ، ماهی، میوه، لباس، همه چیز، بچه های گلم و مردمم خرید می کردن. چند نفر با صدای بلند چیزایی رو که برای فروش آورده بودن تبلیغ می کردن. مثلا می گفتن ماهی تازه داریم. باغبان قصه ما هم جعبه های زردالو رو طوری چید که مردم اونا رو بهتر ببینن. آقای اومد و پرسید که زردالوها کیلوی چنده؟ وقتی اون آقا قیمت زردالوها رو شنید سری تکون داد و گفت نه خیلی گرونه، در ضمن خیلی هم ریزن. خلاصه عزیزای من، اون روز تا وقت غروب خیلی از کنار جعبه های زردالو گذشتن و قیمت رو پرسیدن و به جز چند نفر کسی زردالو نخرید. وقتی هوا تاریک شد، آقای باغبان دوباره زردالوها رو پشت ماشینش چید و برگشت به خونه. زردالو کوچولوی قصه ما خیلی ناراحت بود که اون و دوستای ریزه میزش دوباره برگشتن و کسی اونا رو نخرید. وقتی باغبان به خونه رسید، همه چیزو برای همسرش تعریف کرد و گفت درسته که این زردالوها ریزن، اما خوشمزه و پر آبن، همشون سالمن، طبیعین، ولی مردم بیشتر زردالوهای درشتو میخوان. همسر باغبان بعد شنیدن این حرفای کمی فکر کرد و گفت نگران نباش، من فکر خوبی دارم، فردا با زردالوها مربا درست میکنیم، مرباها رو میفروشیم. بله بچه ها، صبح روز بعد خانواده باغبان دست به کار شدن و با زردالوها یه عالمه مربای خوشمزه درست کردن. بعد مرباها رو توی شیشه هایی با درهای رنگی ریختن تا باغبان با خودش به بازار ببره و اونا رو به مردم بفروشه. این بار وقتی باغبان سوار ماشینش شد و به طرف بازار حرکت کرد، زردالو کوچولو تبدیل به مربای شیرینی شده بود و از داخل یه شیشه مربا به بیرون نگاه میکرد. وقتی آقای باغبان به بازار رسید، شیشه های مربا رو مرتب کنار هم چید و منتظر شد تا آدم ها بیان و اونا رو بخرن. بچه ها طولی نکشید که اولین مشتری پیدا شد. یه شیشه مربا خرید. بعد مشتری های دیگه از راه رسیدن. شیشه های پر از مربای زردالو دونه دونه کم و کمتر شدن تا اینکه فقط یه شیشه مربا باقی موند. زردالو کوچولو که توی اون شیشه بود داشت به اطراف نگاه میکرد که چشمش به دختر بچه زیبایی افتاد. دختر بچه شیشه مربا رو به مادرش نشون داد و گفت: مامان، میشه این مربا رو برام بخری؟ مادر نگاهی به شیشه مربا کرد و گفت: به به، به نظر مربای خوشمزه میاد. وقتی مادر اون دختر کوچولو شیشه مربای زردالو رو خرید، دختر کوچولو اونو در دست گرفت، نگاهی به زردالو کرد و لبخند زد. زردالو کوچولوی قصه ما هم که حالا کلی خوشحال شده بود، از پشت شیشه مربا به دختر کوچولو لبخند میزد. بله بچه ها، باغبان و همسرش خیلی خوشحال شدن که نتیجه زحماتشون رو دیدن. زردالو خیلی مقوی، خونسازه، خوشمزه است، چه خودش چه مرباش. اگر مامان درست کردن و شما میل کردید، به جای منم یه کوچولو میل کنید، نوش جونتون. خب دیگه موقع خوابتونه، به خوابین و انشالله خوابهای خوب هم ببینید. شبتون خوش و خدا نگهدار همگی شما.